La revolución es un proceso en que se puede avanzar o retroceder, que incluso se puede frustrar. Pero un comunista, ante todo, tiene que ser valiente y revolucionario. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Al fundador de la Revolución Cubana, hasta la victoria, siempre. El deber de los comunistas es luchar en cualquier circunstancia. Las banderas de la revolución y el socialismo no se entregan sin combatir. Anuncia ya la vida que vendrá. Socialismo o muerte, venceremos. Εδώ Real Havanas σήμερα. Λογικό. Λογικότατο. Όχι για όλους, εννοείται. Σας καταλαβαίνω τώρα, τους άλλους μισούς. Δεν ξέρω αν είστε και μισοί, αν είστε λιγότεροι. Μάλλον είστε λιγότεροι, γιατί ο θάνατος του Φιντέλ Κάστρο σε όλο τον πλανήτη είναι είδηση, είναι γεγονός, και ανεξαρτήτως αν συμφωνεί κανείς. Και ποιος συμφωνεί 100% τώρα με μια κατάσταση, είναι μεγάλο θέμα. Αν συμφωνεί, διαφωνεί, έχει πάρει έκταση, συζητιέται, μάλλον με συμπάθεια από τους περισσότερους. Αντί για πρόλογο, ακούσαμε εδώ και τον Ραούλ να ανακοινώνει το θάνατο και την φωνή του Φιντέλ Κάστρο από παλιές ομιλίες. Αντί για δικό μας πρόλογο, να σας διαβάσω αυτά που έγραψε ο Μαραντόνα στα social media, τα γνωστά. Δεν μπορεί ο καθένας να εξαλείψει τον αναλφαβητισμό σε ένα χρόνο. Δεν μπορεί ο καθένας να χαμηλώσει την παιδινική θνησιμότητα από 42% σε 4%. Δεν μπορεί ο καθένας να παρουσιάσει περισσότερους από 130.000 γιατρούς, εξασφαλίζοντας ένα γιατρό για κάθε 130 άτομα, με το υψηλότερο ποσοστό των γιατρών ανακάτοικο στον κόσμο. Δεν μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ιατρική σχολή του κόσμου, με 1.500 ξένους γιατρούς ανά έτος και 25.000 απόφοιτους ιατρικών σχολών από 84 χώρες. Δεν μπορεί ο καθένας να στέλνει περισσότερους από 30.000 γιατρούς να εργάζονται σε περισσότερες από 68 χώρες σε όλο τον κόσμο, σε περίπου 600.000 αποστολές. Είναι κείμενο του Μαραντόνα στα social media. Δεν μπορεί ο καθένας να φτιάξει τη μόνη χώρα της Λατινικής Αμερικής χωρίς παιδικό υποσιτισμό. Δεν μπορεί ο καθένας να καταφέρει να δημιουργήσει τη μόνη χώρα της Λατινικής Αμερικής χωρίς το πρόβλημα των ναρκωτικών. Δεν μπορεί ο καθένας να πετύχει. Ο Μαραντόνα τα λέει αυτά. Δεν μπορεί ο καθένας να πετύχει 100% σχολική εκπαίδευση. Δεν μπορεί ο καθένας να ταξιδέψει στη χώρα του χωρίς να δει ένα παιδί να κοιμάται στο δρόμο. Δεν μπορεί ο καθένας να καταφέρει να παρουσιάσει τη μόνη χώρα στον κόσμο που συναντά την οικολογική βιωσιμότητα. Δεν μπορεί ο καθένας να επιτυγχάνει για το λαό του 79 χρόνια προσδόκιμο ζωής. Δεν μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει εμβόλια κατά του καρκίνου. Δεν μπορεί ο καθένας να καταφέρει να έχει τη μόνη χώρα που εξαλείφθηκε η μετάδοση από τη μητέρα στο παιδί του ιού HIV ή HIV, όπως το λέει ο Πολάκης. Δεν το λέω Μαραντόνα, το λέω εγώ. Δεν μπορεί ο καθένας να καταφέρνει τα περισσότερα Ολυμπιακά μετάλλια στη Λατινική Αμερική. Δεν μπορεί ο καθένας να έχει δεχτεί πάνω από 600 απόπειρες κατά της ζωής του και 11 πρόεδροι των ΗΠΑ να προσπαθούν να τον ανατρέψουν. Δεν μπορεί ο καθένας να επιβιώνει μετά από 50 χρόνια αποκλεισμού και οικονομικού πολέμου. Δεν μπορεί ο καθένας να φτάνει τα 90 του χρόνια με πολύ εξέχουσα θέση στην παγκόσμια ιστορία. Και καταλήγει ο Μαραντόνα, αγαπήθηκε από εκατομμύρια, παρεξηγημένους από τους άλλους λίγους. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει κανείς είναι να τον αγνοήσει. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Digamos como el Che, cuando se despidió de nosotros, hasta la victoria siempre. Se alzará, dirá, canción de libertad, con fe πάτρια ο μουέρτε. Η φωνή αυτή είναι του Τσέ. Του Τσέ Γκεβάρα, το βάλαμε και αυτό γιατί δεν μπορεί να τα αποσυνδέσει κανείς. Πάνε κάπως μαζί. Ο ένας βέβαια έγινε καθεστώς, κυβέρνησε με αρνητικά. Δεν ήταν παράδεισος η Κούβα, εννοείται. Ποιος είναι παράδεισος σε αυτόν τον τόπο? Κάποιος που θαυμάζει την Αμερική, το πρότυπο της Αμερικής. Προφανώς θεωρεί δικτάτορα τον Φιντέλ Κάστρο. Δεν πρόκειται να τα λύσουμε τώρα αυτά. Δεν είναι και θέματα ραδιοφωνικά έτσι κι αλλιώς. Κάποιος που προσπαθεί και βλέπει ότι κάποιοι κατάφεραν με τα όπλα να πάρουν την εξουσία και μετά εξάλειψαν αδικίες. Προφανώς αυτός θεωρεί ότι κάτι σημαντικό έγινε εκεί με τις αδυναμίες, τα κυνηγητά κάποιων ομάδων σε κάποιες φάσεις της μακρόχρονης ιστορίας του Κάστρο στην Κούβα. Δεν είναι άσπρο μαύρο έτσι κι αλλιώς, το είπαμε. Αλλά πάντα η σύγκριση θα γίνει σε σχέση με την περιοχή. Λατινική Αμερική είναι η Κούβα, δεν είναι Ευρώπη. Οπότε σε σχέση με τις άλλες χώρες νομίζω είναι πάρα πολλά τα καλά που έχουν συμβεί εκεί και κάποια κακά που υπήρχαν εκεί και υπήρχαν αρκετά, τα ίδια τα συναντάς και σε άλλες χώρες του πλανήτη. Αυτή είναι η διαφορά, ότι εκεί είχε κάποια καλά που δεν τα συναντά σε άλλες χώρες του πλανήτη. Κατά τα άλλα, ο διάλογος και η συζήτηση δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Ας το φέρουμε εδώ στα δικά μας που είναι έτσι πιο βατά, που επίσης διαφωνούμε συμφωνώντας ή συμφωνούμε διαφωνώντας. Το όραμα του Κάστρο το είδαμε, το ζήσαμε, το συζητάμε και θα το συζητάμε. Δεν είναι όμως ο μόνος που έχει όραμα. Υπάρχει κι άλλος ένας. Να σας πω ότι έχω ένα όραμα προσωπικό αλλά και συλλογικό ως κυβέρνηση να σας δοθεί δωρεάν δορυφορικά πιάτα από κωδικοποιητές Νόβα και ΟΤΕ. Να σας πω ότι έχω ένα όραμα. Πάλι πατάτες! Ναι, πάλι πατάτες! Τι του βεντράς, μαρτσάντο δουντονί, για σίβερας, του κάντο ε του μπαντέρα, φλόρεσερ, λαλούς, δεν ρόκο αμάνεσερ, ανούτσια για, λα βίδα και βεντράς. What is this? Τι είναι αυτό? Το πρώτη φορά αριστερά. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Υπάρχουν πολλά οράματα στη σύγχρονη κοινωνία. Ο Κάστρο είχε ένα όραμα για μια επανάσταση, την έκανε το 59, το 60, 70, δεν ξέρω εγώ πόσο πήγε εκεί ως επανάσταση. Μετά είχαν τα υπόλοιπα. Ο Αλέξη Τσίπρας το 2016 το όραμά του είναι να δώσει πιάτα. Όχι τα κανονικά, που θα είχε μια αξία αν δεν ήταν και γεμάτα με φαΐ, αλλά τα δορυφορικά πιάτα πάνω εκεί στην Κομωτινή, τα είπε προχτές αυτά. Ο καθένας και τα οράματά του. Λογικό είναι, κάθε εποχή έχει τους ηγέτες που εκφράζει την εποχή. Για να μην πω κάθε λαός, έχει και τους ηγέτες που του ταιριάζουν και παρεξηγηθούν όλοι οι υπόλοιποι λαοί, γιατί θα θέλουν και αυτοί τον Τσίπρα ως αρχηγό. Δεν είναι μόνο να τον έχουμε εμείς. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, ως αρχηγός, ως ηγέτης, έχει φέρει την ανάπτυξη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στις τελευταίες του εμφανίσεις και ομιλίες μοιράζει και τα ωφέλη. Η δική μας δέσμευση είναι ότι αυτοί που σήκωσαν εδώ και 7 και πλέον χρόνια το βάρος της κρίσης θα είναι οι πρώτοι που θα πρέπει να γευθούν τα ωφέλη της ανάπτυξης. Αχ Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Ο δρόμος λοιπόν για τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την επιστροφή στην ανάπτυξη είναι για πρώτη φορά ένας δρόμος ανοιχτός και είναι μπροστά μας. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Στην πάντα! Στην πάντα! Και είναι ένας δρόμος που καλούμαστε να τον περπατήσουμε μαζί, με σχέδιο. Στην πάντα! Στην πάντα! Και πρέπει να σας πω ότι οι αγορές έχουν ήδη πάρει αυτό το μήνυμα. Οι αγορές, αυτές που θα χόρευαν ενώ εμείς θα χτυπούσαμε τα δικά μας νταούλια και ζουρνάδες, έχουν πάρει το μήνυμα της κυβέρνησης Τσίπρα. Δεν πήραν εκείνο το μήνυμα το μουσικό. Πήραν όμως εδώ το μήνυμα ότι πάνε καλά. Μοίρασε και τα ωφέλη σε αυτούς που έχουν αναστενάξει τα τελευταία 6-7 χρόνια. Ανοίγει και το δρόμο της ανάπτυξης. Είναι ο καλύτερος. Μόνο αυτός θα βλέπει. Κανένας άλλος δεν τα βλέπει. Ούτε αγορές υπάρχουν που βλέπουν τίποτα τέτοια. Ούτε διεθνείς οίκοι. Ούτε οι σοβαροί εκτιμητές. Το Γραφείο Προπολογισμού της Βουλής βλέπει ακριβώς άλλα πράγματα. Που είναι ένας ελληνικός οργανισμός, κάποιες τράπεζες τα ίδια, δεν έχει σημασία, μην του το χαλάσουμε. Έχει και να κάνει και μεγάλο ταξίδι. Πρέπει να πάει να ξεπλύνει τις ενοχές του στην Κούβα και να λειτουργήσει για άλλη μια φορά επικοινωνιακά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει το συγκεκριμένο team, ηγετικό team του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά κρατάμε αυτό που είπε για τις αγορές, γιατί τις θυμόμαστε πώς είχαν δεινοπαθήσει πέρυσι και τώρα είναι πολύ χαρούμενες με την πολιτική του Αλέξη Τσίπρα. Και πρέπει να σας πω ότι οι αγορές έχουν ήδη πάρει αυτό το μήνυμα. Τα στοιχεία της οικονομίας για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια είναι κάτι παραπάνω από θετικά, επιτέλους. Παρακαλώ κύριε, όριστε και φράσκα και ντόπιο. Πάρε κύριε. Και οι προβλέψεις για το άμεσο μέλλον επιτέλους αισιόδοξες. Πάρε κύριε. Ξεπερνάμε τους τελευταίους δύσκολους κάβους. Υπερπηδάμε τα τελευταία δύσκολα εμπόδια. Ντόπιο εδώ, ελληνικά κρύατα. Διανύουμε τα τελευταία μέτρα μιας πολύ δύσκολης διαδρομής. Και πρέπει να σας πω ότι οι αγορές έχουν ήδη πάρει αυτό το μήνυμα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Πάμε για τέταρτο μνημόνιο και εκλογές. Εδώ η Θεανό Φωτίου προδιαγράφει τον οδικό χάρτη, όπως λέγεται, για το τι ακριβώς θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Είπε πρώτα τέταρτο μνημόνιο και μετά εκλογές. Αν δεν σας αρέσει αυτό, υπάρχει άλλη λύση με τον Κούλι. Πάμε πρώτα εκλογές και μετά τέταρτο μνημόνιο. Και τα δύο θα συμβούνε. Είτε το ένα είτε το άλλο. Διαλέγετε και παίρνετε, γιατί εσείς είστε οι κυρίαρχοι. Άλλωστε, έχουμε και δημοκρατία στην Ελλάδα που έχουμε και εκλογές. Γιατί βλέπω εδώ κάτι μηνύματα ότι ο δικτάτορας είχε καταργήσει τις εκλογές και δεν επέλεγε και ο λαός. Ναι, πολύ σωστά. Σε αντίθεση με εδώ, με την Ελλάδα, με την Ευρώπη, με το δυτικό κόσμο που όντως επιλέγουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε και μας εκφράζει. Λένε τα προγράμματά τους στην αρχή, στην προεκλογική περίοδο. Πηγαίνει ο λαός με γνώση των προγραμμάτων, με την οριμότητα που πρέπει, ψηφίζει κάποιους και μετά έρχεται, εφαρμόζει το πρόγραμμά του ο ηγέτης και σε 4 χρόνια, 5-6 ανάλογα, 3, κρίνουμε τον ηγέτη που εφάρμοσε ή δεν εφάρμοσε το πρόγραμμα και πάμε παραπέρα. Αυτό ακριβώς, αυτή είναι και μια ποιοτική διαφορά μεταξύ Κούβας και Ελλάδας. Το καλό με την δημοκρατία και τις εκλογές, έτσι όπως γίνονται, είναι ότι μπορεί και ένας 65χρονος, όπως ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, να γίνει πρωθυπουργός. Ο Τσίπρας να υποβάλει την παραίτηση της κυβέρνησής του. Πιο πριν την Σήμερα που με ακούει, να υποβάλει την παραίτηση να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να φτιάξουν μια οικουμενική κυβέρνηση. Και ο Μητσοτάκης να αφήσει τις τρέλες ότι θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Έχει καιρό να γίνει. Εδώ μπορεί να γίνει εγώ πρωθυπουργός, είμαι 65. Αυτοί που είναι 40 έχουν 20 χρόνια μπροστά τους να γίνουν. Πάμε για τέταρτο μνημόνιο και εκλογές. Εκλογές για να βγάλουμε τον 65χρονο τώρα που μπορεί, που είναι ακμαίος, που έχει τη διάβγεια πνευματική, πολιτική σοφία, οξυδέρκεια. Λέγιν, δεν είναι λίγο όλο αυτό. Όταν ανεβαίνει στη Βουλή, σταματάνε όλοι και παρακολουθούν το showman Λεβέντη. Να γελάσουν και λίγο, γιατί με τα βαριά που ψηφίζουν. Ο Βασίλης Λεβέντης εδώ, μόλις προτάθηκε, έγινε τι προτάθηκε, πρωθυπουργός. Και έτσι αδειάζει όμως τον εν αναμονή πρωθυπουργό που είναι ο Κυριάκος. Πιστέψτε με, φίλες και φίλοι, νιώθω μία ξεχωριστή χαρά που είμαι σήμερα κάλος. Φίλες και φίλοι, νιώθω μία ξεχωριστή χαρά που είμαι σήμερα κάλος. Η χαρά είναι δική μας, δεν είναι δική του Κυριάκου. Ο Κυριάκος είναι κάθε μέρα κάλος, όπως λέει εδώ. Αλλά η χαρά είναι δική μας που έχουμε έναν τέτοιον, ο οποίος μπορεί να ηγηθεί αυτού του τόπου, επειδή ακριβώς είναι κάλος. Είναι ένα ατράνταχτο κριτήριο και ο ελληνικός λαός, στο πλαίσιο της δημοκρατίας πάντα και της ελευθερίας, μη δει τέτοιους κάλους, αμέσως να επιλέξει το κάλος του κάλου. ανάλογα ή τι άλλο μπορεί να επιλέξει ένας λαός. Θυμόσαστε που οι δανειστές έθεταν θέματα για τις μεταρρυθμίσεις, για δομικές αλλαγές, διαρθρωτικές αλλαγές και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα κάγκελα και οτιδήποτε έρχονταν από τους δανειστές ήταν κακό. Και σωστά το έθετε έτσι, γιατί μπορεί να έχουν κανένα δυο διατάξεις τάχα μου ουδέτερες, αλλά όλα τα υπόλοιπα εξυπηρετούν πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα, πολύ συγκεκριμένους στόχους, πολύ συγκεκριμένους όμιλους παγκόσμιους, ευρωπαϊκούς, υπερκρατικούς. Λοιπόν, αλλάξαν όλα αυτά όπως θα ακούσουμε τώρα από την Καρακώστα, βουλευτήνα του Πειραιά εκεί. Οι δανειστές δεν είναι τελικά και τόσο κακοί. Μα κοιτάξτε, οι μεταρρυθμίσεις που ζητάνε οι δανειστές δεν είναι αυτό που λέτε εσείς κόψτε συντάξεις. Είναι και άλλα πράγματα. Πώς δηλαδή θα έρθει εύκολα μία επένδυση, λέει ο δανειστής, για να αυξήσει την οικονομία και την ανάπτυξη στην Ελλάδα, όταν θέλει να περάσει από 10 υπουργεία, αυτό λένε οι δανειστές, για να πάρει έγκριση. Μα κοιτάξτε, οι μεταρρυθμίσεις που ζητάνε οι δανειστές δεν είναι αυτό που λέτε εσείς κόψτε συντάξεις. Και εμείς τώρα φέρνουμε ένα νόμο που θα μπορεί με μια υπεύθυνη δήλωση ο άλλος, ναι, να ανοίξει την επιχείρηση. Τον είδα και μπράβο σας. Άρα λοιπόν εδώ προσέξτε, οι δανειστές δεν ζητάνε μόνο ένα κομμάτι που λέγεται οικονομικό πρόσοδο. Υπάρχουν και άλλα σημεία που σου λέει, αν διορθώσεις όλα αυτά, μπορεί και πράγματι να υπάρξει ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν, εξαρτώμαστε από την ανάπτυξη και τις προτάσεις των δανειστών. Όπως η κυρία Καρακώστα μόλις μας είπε, και έχουν αρχίσει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί εκεί οι ωραίοι τύποι που όλα τα αλέθουν, όλα τα αγοράζουν, όλοι αγοράζονται, όπως φαίνεται και όπως μπορεί κανείς να εκτιμήσει με αυτά που αποφασίζουν, που είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που λέγανε στα λόγια. Τελικά, κοιτάμε τους δανειστές, περιμένουμε από τους δανειστές κάποιες προτάσεις, δεν είναι όλα αρνητικά. Το είχαμε καταλάβει εδώ και καιρό. Και πριν ακόμα έρθουν οι δανειστές και πριν ακόμα έρθουν αυτοί οι ΣΥΡΙΖΕΙ, αλλά τελικά έρχεται και αυτό να επιβεβαιωθεί από τη ζωή εδώ Real. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Έχουμε ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούντιο papakirialfm.gr. Έχουμε και τηλεφωνικό αριθμό, νούμερο δηλαδή, 211-208-200. Και εκεί μόλις πάρετε αυτό το νούμερο, το άλλο νούμερο, σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και έχουμε τις πρώτες διαφημίσεις, αλλά έτσι μια μικρή γεύση μουσική για να μην φεύγουμε από τον Real της Αβάνας. El día primero aquel, lleno de emoción y ruido, alguien dijo conmovido y feliz, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Pusieron un cartel con la frase mencionada, repitiendo alborozada y feliz, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y empezamos a tener leyes revolucionarias, la ley de reforma agraria y la ley del alquiler. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Μάνα σου, τι έχεις πει ότι θα μειωθεί κι άλλο η σύνταξή της. Ε, στο έχεις πει. Υπάρχει μια προτεραιότητα, ναι, ξέρεις, για μας. Να μην το λέμε στους δικούς μας ανθρώπους, αλλά να το λέμε στην κοινωνία. Μάλιστα. Βεβαίως είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης. Έναν πολύ ενδιαφέροντα διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα. Και όπως ακούσατε, έχουν και προτεραιότητες στο ποτάμι. Δηλαδή, ξέρουν ότι θα κοπούν οι συντάξεις, δεν το λένε στους δικούς τους, το λένε σε όλους τους άλλους από τα ράδια, τηλεοράσεις, δημοσίως. Και σου λέει κάποια στιγμή θα το μάθει μαλακά, μαλακά. Και ο δικός μας άνθρωπος. Είναι και αυτό μια λογική, γιατί είναι καλό να υπάρχουν προτεραιότητες στους πολιτικούς ηγέτες. Τι καφέ πίνει ο Τσίπρας, έχετε όλοι απορία. Είναι δίπλα μου η πρώην κυβερνητική εκπρόσωπος. Δηλαδή τι, το μυαλό του Τσίπρα. Και είναι δίπλα μου ο υπουργός εσωτερικών. Το μυαλό του Τσίπρα. Το μυαλό του Τσίπρα, βέβαια. Κάθε μέρα δεν βλέπεστε. Το πρωινό καφέ εσείς δεν είστε. Εσείς ως κολέτες. Εδώ και πολύ καιρό. Πάμε κάθε μέρα. Ο Τσίπρας τι καφέ πίνει το πρωί? Εσπρέσο. Εσπρέσο. Με πολύ ζάχαρη. Δεν πίνει ζάχαρη. Τον έχουν πικράνει τώρα τελευταία και βάζει πολύ ζάχαρη. Πικρό. Το θέμα δεν είναι ότι τον πίνει ο Τσίπρας μόνο πικρό τον καφέ, ότι κερνάει και πικρό καφέ. Λαούς, όχι λαούς, λαό και λαό. Έλα μου ρε χιονιάτη, Black Friday today. It's a Black Friday. Friday, blood, όχι bloody, Friday, Black Friday. Αυτό το έλεγε άλλος, ο πόνος ρε μπα***. Το ξέρω, αλλά δεν μου βγαίνει σε Friday, πρέπει να το φτιάξω κάπως. Ο πόνος σου, αυτός που λέει θα έστρεθα από τον πόνο μου που λέμε. Γέμισε ο τόπος από κοπάδια μαλάκες, έτσι. Πω ρε φίλε, ξεχυλίζει μαλάκια τελικά στη χώρα μας. Τις ουρές λες για το Black Friday. Ναι ρε φίλε. Δεν θέλουμε και πολύ, στη μαλάκια είμαστε πολύ μάχημοι. Δηλαδή πετάγεσαι από τον καναπέ στην πρώτη μαλάκια. Εργασιακά μη σου γαμ***. Είναι συντάξει και τέτοια τώρα και μισθού. Ή σου βάλουν ΦΠΑ. Αυτά είναι που σε δυσκολεύουν. Αν σου πετάξουν ένα κραγιόν στο 30% κάτω, τη πουρνά κάτω στου δρόμου, πλακάκια να χτυπάνε, να τσακώνονται, να τραβάνε μαλλιά. Χειρότερο από την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου που βρήκε τον κόμενο στα μπουζούκια. Τραβιώνται, μαλλιοσκυλιώνται. Α σου πω, θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα τα λες εσύ, έτσι. Ενώ τι θες να πεις εσύ. Τώρα που άκουσα και τον γυμναστηριακό για το φίλο τον Ταρίφα, του βρήκα τα μπρελοκάκια. Τα έχω, αλλά δεν έψαξα να βρω κανένα τη Νέα Δημοκρατία και με το Σαμαρά, αλλά δεν έχω ρε φίλε. Δεν έπαιρνε δύο πράγματα εδώ μέσα. Στο γυμναστηριακό. Επειδή δεν βλέπω τηλεόραση και τη τηλεοπτική τη βλέπω κονσέρβα. Από πού, από το ίντερνετ? ελληνοφρένια.net.gr. Το κλείσιμο της τηλεοπτικής της Δευτέρας που έχει τον κουρουλό. Πραγματικά είναι αυτά έτσι που κοιτάει δεξιά-αριστερά, πραγματικό είναι ή το μοντάρι? Καλή, πραγματικό είναι. Απλά το έχουμε βάλει πολλές φορές. Ρε, τι συμβαίνει σε αυτό το μυαλό, ρε φίλε? Ποιο μυαλό? Τι συμβαίνει σε αυτό το κεφάλι μέσα? Αυτό. Σωστό, ορθό, ορθό. Όχι, ρε φίλε. Τι να συμβαίνει, παιδί μου, ανακαλύπτει τον κόσμο κάθε τρεις και λίγο. Δεν σου έχω πει εγώ για το άνοιγμα του λογαριασμού της ΔΕΗ? Έχει μια τέτοια έκπληξη κάθε φορά. Σωστό, σωστό. Είμαι από το γραφείο τελετών, ασυνόδευτος σήμερα. Έχουμε, γιορτάζουμε, έχουμε Black Friday. Άντε, με το καλό. Προσφορές έχουμε. Στους δύο νεκρούς ο τρίτος δώρο. Μπράβο, έχεις τρεις φίλους, συγγενείς, φέρτους, παίρνεις μια κασαντόρο. Σήμερα έχουμε πολύ Black Friday, μαύρη νύχτα. Είναι αυτό που λέμε το κασαντόρο. Κασαντόρο. Είναι κασαντόρο. Μισό λεπτάκι. Αν έχω κάποιον που είναι μηθανής, αλλά δεν είναι τελικό στάδιο. Αν έχει μικρή επιχείρηση, είναι αυτοαπασχολούμενος. Γενικά έχει αφημία ως φυσικό πρόσωπο. Ρε παιδί μου, έχει, αλλά δεν είναι τελειωμένος ακόμα. Αλλά εγώ μπορώ να σου πω ότι προοδευτικά με τα μέτρα τα συγκεκριμένα της κυβέρνησης είναι θέμα 2-3 μηνών. Να το τελειώνουμε από τώρα που να πάρω και την προσφορά. Λυπάμαι. Θα έρθει σήμερα. Άμα λυπάσαι δεν με νοιάζει αυτό. Είναι τα μικρά γράμματα. Αυτά δεν γουστάρω σε εκτόσεις. Άι, παράτα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά. Τι φωνή είναι αυτή? Λάγνα. Τι φωνή είναι αυτή? Μα πολύ λάγνα, εντελώς. Τι γίνεται? Δεν κατάλαβα γιατί τόσα χρόνια όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί ακίζονται με τη φωνή τους και μας έχουν ζαλίσει. Χαϊδεύονται όλη την ώρα. Ακίζονται. Ναι, ψάρεσε. Σε έχω. Ο ένας ο Τσαουσόπουλος. Έλα, καλησπέρα που είναι αυτοί πρωινού που έχουν πάντα όρεξη αυτοί. Πονοκέφαλος δεν έχει έρθει. Η άλλη βραδινή που είναι να ακούσω και να τελειώσω. Κατάλαβες πώς. Ναι, ναι. Αυτό και είναι και το αδιάφορο το μεσημεριανό. Να δώσουμε ένα χρώμα τέτοιο και στο μεσημεριανό λοιπόν. Να δώσουμε. Εμείς είμαστε το αδιάφορο το μεσημεριανό. Τι θες, μωρή? Black Friday όπως Αμερική. Ναι, πολλά. Γαλοπούλα όπως Αμερική, μποξεράκι όπως οι άντρες, αισυχτήρια από το χάμο, κολοκύθες όπως Αμερική πάλι. Πολύ δυτικοί είμαστε. Το είχε πει ο Καραμαλής, τσιμπήσαμε πολύ άσχημα. Καταναλώνω, άρα υπάρχω. Υπερκαταναλώνω, άρα υπάρχει το σύστημα. Ναι, να πείσουν ότι αυτή είναι η ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης. Η υπερκατανάλωση, ναι, η ύπαρξη του συστήματος κυρίως. Αλλά οκ. Μ' αρέσει που μιλάμε για συστήματα και ιδεολογίες, θυμίζει άλλες εποχές. Γιατί την είπαν αυτή την Παρασκευή μαύρη? Γιατί στην πραγματικότητα μαύρη είναι για τη ζωή σου, γιατί δεν καταλαβαίνεις σε βάζει να κάνεις. Είναι άσπρη, είναι μέρα χαράς, είναι ας πούμε μια Παρασκευή που θα τρέχουμε στα πάρκα. Έμελη, είναι μια Παρασκευή που θα σε βάλει σε ένα γυάλινο κτίριο μέσα να πληρώσει ένα μαλάκα ενώ δεν έχει. Αυτοί που έχουν στηθεί στις ουρές από τα χαράματα. Αυτοί που έχουν στηθεί στις ουρές από τα χαράματα, αγάπη μου, είναι να έχουν ατομικό μνημόνιο. Πιστέψτε με, φίλες και φίλοι, νιώθω μία ξεχωριστή χαρά που είμαι σήμερα κάλος. Ειδικά σήμερα και το καταλαβαίνει ο καθένας. Και ξαναλέω, η χαρά είναι δική μας, δεν είναι μόνο δική του. Εδώ συμφωνούμε με τον Κυριάκο. Μήνυμα ακροατή. Ο Αλέξης για την κηδεία του Κάστρο ετοιμάζει ομιλία που θα εκφωνήσει με κουβανέζικη προφορά, λογικό. Θα τελειώνει με τη φράση στα ισπανικά «Καρέκλα όμου έρτε». Και ο ίδιος ακροατής έχει στείλει πριν και το πλήρες «Άσταλα μνημόνια σχέμπρε, καρέκλα όμου έρτε». Οπότε, καρέκλα η θάνατος δηλαδή, μου έρτην ο θάνατος, που γενικώς οι Ισπανοί και οι Λατινό και οι Αμερικάνοι έχουν μια αγάπη για το θάνατο, τουλάχιστον στα συνθήματα τον βάζουν συνεχώς. Έχουμε συμπληρώσει εδώ κανά τρία τέταρτα εκπομπής και δεν έχουμε ακούσει το ανέκδοτο της μέρας. Ο οδικός χάρτης για την έξοδο της χώρας από την κρίση περνάει όμως από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος με τους πιστωτές μας. Είναι βεβαίως μια δύσκολη διαπραγμάτευση και είναι δύσκολη γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν υπογράφει λευκά χαρτιά. Δεν υπογράφει λευκά χαρτιά. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Αυτό είναι. Ότι δεν υπογράφει λευκά χαρτιά. Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Είναι όλα συμπληρωμένα από τη Μέρκελ. Υπογράφει τα χαρτιά που η Μέρκελ έχει σκεφτεί, έχει γράψει και έχουν φτιάξει εκεί με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Είναι η αλήθεια και του Σόιμπλε τα χαρτιά, όχι μόνο της Μέρκελ, γιατί όλοι αυτοί εκεί χώρια δεν είναι. Μαζί είναι, αν και εδώ γίνεται μια προσπάθεια να φανούν ότι είναι χωρισμένοι. Στους δρόμους που κυκλοφορούμε όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι του λαού, κυκλοφορεί και η Όλγα Γεροβασίλη. Θα αντέξετε μέχρι το 18-19 να είστε κυβέρνηση? Η κυβέρνηση αυτή στηρίζεται από τον ελληνικό λαό, παρόλη την εικόνα που προσπαθεί να δημιουργηθεί. Περπατάω στον δρόμο καθημερινά. Στηρίζεται η κυβέρνηση. Αν είναι ευχαριστημένος ο κόσμος. Ο κόσμος προφανώς δυσκολεύεται, είναι όμως οπλισμένος με υπομονή ακόμη, διότι βλέπει ότι η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να στηρίξει την καθημερινότητα και ταυτοχρόνως να βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο. Αυτή είναι η δέσμευση. Μακάρι. Αυτό ακριβώς. Κυκλοφορεί και η Όλγα Γεροβασίλη στους δρόμους. Αυτό το πράγμα να κυκλοφορούν τόσοι σύντροφοι υπουργοί στον δρόμο και να μην έχουμε τη χαρά να τους συναντήσουμε. Δεν ξέρω εσείς αν τους συναντάτε ή ποιοι είστε ακριβώς. Προφανώς λέτε τα καλύτερα για την κυβέρνηση. Παίρνουν θάρρος αυτοί οι υπουργοί, όπως έπαιρναν και οι προηγούμενοι. Ο Σαμαράς, θυμόσαστε τι έλεγε, πάει στο Λουτράκι ένα βράδυ εκεί. Ο Τσίπρας κυκλοφορεί στον δρόμο, η Όλγα Γεροβασίλη και όλοι οι υπόλοιποι. Τους λέτε τα καλύτερα και να τα αποτελέσματα έρχεται το τέταρτο μνημόνιο. Ή με αυτούς ή με τους άλλους δεν έχει καμία σημασία. Αυτοί κρατάνε την ουσία των αιτημάτων σας. Έλα ρε Αποστόλη, απικία για πάντα η Ελλάδα. Έλα. Μιλάμε τώρα ο Σόιμπλε, τι είναι αυτή η διαφήμιση που έλεγε ο Πίου το μαύρο κόκκινο πιστόλι, το χιτλερικό πιστόλι. Έκανε και τέλος στις συζητήσεις για το χρέος, αυτό το γκρουπ της Παρασκευής στο Βερολίνο χωρίς εμάς. Εμείς το θέμα είναι πώς αντιδράμε, δεν ξέρω. Ποιοι είστε εσείς? Εμείς, βάζω και σένα. Μαζί είμαστε εμείς. Έλληνες, αριστερός. Ναι. Αντιμνημονιακός. Ναι. Παιδάκι μου, τώρα συγγνώμη, αλλά είμαι και προκατελημένος. Μου έχεις πει ότι είσαι από το Λαφαζάνι. Πραγματικά σας θεωρώ πολύ ηλίθιους εσάς. Αληθινά δεν μπορώ να μιλήσω. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, σας θεωρώ πολύ βλαμμένοι. Δηλαδή έχω ακούσει και έχω ακούσει, αλλά αυτό το πράγμα πέρα από τη δολιότητα και την πονηράδα. Αλλά ρε παιδί μου, που έχετε τσιμπήσει αυτή την αυταπάτη. Δηλαδή δέχομαι αυταπάτες και αυταπάτες. Αυτή την αυταπάτη σας θεωρώ πραγματικά. Δηλαδή συγγνώμη, δεν το μπορώ, ρε παιδί μου. Πραγματικά τι να σου πω. Σε πιάνει μόλις ακούσει Λαφαζάνι, σε πιάνει. Μια σύγκριση. Τρέμω, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τρέμω. Γιατί φοβάμαι ότι θα έρθει κάποια στιγμή στα πράγματα. Δηλαδή, αισθάνομαι τη δυναμική. Μακάρι, παιδί μου, δεν ήρθανε στα πράγματα. Δεν τους είδαμε τους Λαφαζάνιδες. Μας πούλησε, αγαπητέ. Παιδί μου, δεν τους είδαμε τους Λαφαζάνιδες. Τους είδαμε. Είναι ένας μέτριος διαχειριστής μνημονίου. Εντάξει. Δεν λέω ότι είναι κακός. Είναι μέτριος όμως. Τρία μόνο φωτίζουν. Θα καταλήξουμε στο ΛΑΕ. Άστο. Αυτό είναι σκύλευση. Έλα. Από τη Λέρα στο τηλέφωνο. Λέρα. Τι θες? Απλά το αναφέρω γιατί και εδώ υπάρχει ένα hot spot. Θα έπρεπε να έρθεις εδώ, Φλαράκο, να αφουγκραστείς. Είναι μια μικρή κοινωνία. Το τι λέει ο μέσος όρος αυτής της κοινωνίας για αυτούς τους ανθρώπους. Τα καλύτερα, φαντάζομαι. Δεν μπορείς να φανταστείς, δηλαδή. Είμαι σίγουρος. Μας παίρνουν τον αέρα, μας παίρνουν τη στεριά, μας παίρνουν τις πέτρες, μας παίρνουν τον υδρότα. Τι άλλο τους παίρνουν? Όλες οι ηλικίες, έτσι, από 12 μέχρι 90 χρονών, δυστυχώς η πλειοψηφία. Προσπαθούμε εμείς να κάνουμε κάποια πράγματα μέσω του δικτύου αλληλεγγύης εδώ πέρα μαζί με τη Ματινά τσιβέλη. Νιώθεις τρομερή μοναξιά, δυστυχώς. Ξέρεις τι θα γίνει, φίλε. Επειδή έχω υπάρξει και στρατιωτικός. Μια μπόμπα έρχεται, θα το ζήσουμε. Δυστυχώς θα το ζήσουμε. Και παρόλα αυτά, με το που θα πέσει η μπόμπα, θα βγούμε εμείς οι κυρπαντελίδες και θα πούμε Θεέ μου, θα κάνουμε και το σταυρό μας κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Θεέ μου, τι έκανα, όχι τι δεν έκανα. Θα φάμε την μπόμπα και θα λένε τι έκανα, όχι τι δεν έκανα. Χαλκιδική στους πόσο πιάνουμε. Τώρα δεν είναι λίγο μακριά για να πιάνουμε Χαλκιδική, γιατί δεν αντιλαμβάνεσαι ότι είμαστε λίγο πολύ μακριά. Σε ποιο πόδι, ας πούμε, άντε, σε ποιο πόδι. Πηγαίνοντας, το πόδι το πηγαίνοντας. Ποιο είναι το πόδι. Το πόδι του πηγαίνοντας, το πρώτο και το δεύτερο. Σε δύο πόδια κιόλας. Δεν πιάνουμε καλά-καλά, αγάπη μου, στον άλυμο. Θα πιάνουμε στη Χαλκιδική και σε δύο πόδια. Αν πιάναμε, θα πιάναμε στο τρίτο που είμαστε και της πίστης. Στο τρίτο πιάνετε. Δεν πιάνουμε, αλλά λέω, άμα ήταν, θα δίναμε μια προτεραιότητα εκεί. Τώρα τι θα πιάσουμε, στο μεσαίο, να πάμε στις Καβουρότυπες εκεί πέρα και στην πούλη του λαγού. Και στο πρώτο που πάνε όλοι οι κάγκουρες της Θεσσαλονικής, άσε με, για μπανάκι και για ξεράσω. Και τι θα κάνουμε εμείς χωρίς Real στη Χαλκιδική. Δεν θα ακούτε Real στη Χαλκιδική, ιντερνετάκι, ελληνοφρένια.net.gr. Έφτασε μέχρι τη Χαλκιδική και σου έλειπε ο Real, θες το τοπίο, πήγαινε στη Βιστονίδα, πουλάνε, ξεπουλάνε, άιντε. Έλα ρε φιλόσοφε, πιάστα τέτοια σου περνάει έξω από τον Αλφα. Καλά δεν τα αφήνω, τι εννοείς πιάστα. Ξέπιασέ τα πρέπει να μου πεις. Δηλαδή το έχω πάντα όταν κάνω ραδιόφωνο. Τα κρατώ πάντα, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει. Δεν μου λες ρε φιλόσοφε. Έλα. Γιατί η Lufthansa οι πιλότοι κάνουν εκεί, οι υπάλληλοι κάνουν απεργία για να πάρουν αύξηση μισθών. Γιατί είναι ηλίθιοι, δεν ξέρουν ότι με τις απεργίες δεν γίνεται τίποτα και πάμε χρόνια πίσω. Θα σα πω αυτά τα έχω ακούσει σε συνελεύσεις, έτσι. Το να κάνεις απεργίες, παιδί μου, απαξιώνει τη δουλειά μας. Απαξιώνει τη δουλειά μας, απαξιώνει το μαγαζί και μπορεί να κλείσει αύριο μεθαύριο. Τι θες την απεργία. Σου γνωστάμε ένα μισθό 3-5-10, θα κάνεις απεργία, νομίζεις θα τον πάρεις. Άσε το διάλογο, μαζεμένα. Υποτίθεται ότι οι Γερμανοί είναι καβάλα πάνω στο άλογο. Πια τώρα, καβάλα και πια απεργία. Άσε με τώρα, είμαι έξαλλο με αυτά. Ευτυχώς υπάρχουν οι συνδικαλιστές σε κάθε μαγαζί για να αναστέλνουν τέτοιες και ενέργειες. Τελικά να κάνω μια ερώτηση που είσαι και φιλόσοφος. Δεν είμαι και ράμφος, να τα πούμε κι αυτά, ε. Δηλαδή μου κόβει κομματάκι παραπάνω. Καταρχήν από μιλάτε ταξιδιού, σίγουρα ξέρει περισσότερα. Αλλά το θέμα είναι τελικά μα έχουν ανάγκη ή δεν μα έχουν. Εγώ θεωρώ λόγω τη κάμψη του Deutsche Bank 60% μα έχουν και πολύ ανάγκη. Το θέμα είναι εσύ αν τους έχεις ανάγκη. Ή μάλλον να σου το πω πιο φιλοσοφικά γιατί με προκάλεσες. Ναι. Αυτό που πρέπει να σκεφτείς είναι έχεις ανάγκη, τις ανάγκες σου. Έχω, άκουσε να δεις εγώ. Περίμενε, αυτό πάει με παύση. Δεν πάει να μου απαντήσεις. Αυτό πάει με παύση, σκέψη, γεια σας. Φίδελ Κάστρο δεστι οριέντε, αβατίστα κομπατιό. Φίδελ Κάστρο δεστι οριέντε, αβατίστα κομπατιό. Y a la patria libertó con sus hombres dignamente. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! Viva Fidel ο Κάστρο, το καταλαβαίνει. Ο τίτλο. Viva Fidel, ο τίτλο. Ο τίτλο. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Μπορεί να είναι ισπανικά, αλλά το πιάνουμε. Το Viva άλλωστε είναι διεθνέ. Και δεν βλέπω πολλού νεοφιλελέ να έχουν στείλει εδώ μηνύματα να τσαντιστούν που έναν δικτάτορα τον τιμά όλο ο πλανήτη και έχει αφήσει τέτοια παρακαταθήκη. Λογικό, λογικότατο. Καταλαβαίνουμε τον πόνο σα. Δεν μπορούμε να σα πούμε τίποτα άλλο. Όλο αυτό που γίνεται με τον Κάστρο είναι άλλη μια φορά η υπενθύμηση τη ικανότητα, τη δυνατότητα και τη πιθανότητα. Ανότητας για επανάσταση. La patria con ansiedad esperaba Che Guevara para darle a Santa Clara. Σας γυρίζουν τα άντερα, το ξέρουμε όλα αυτά, αλλά αυτό ακριβώς γίνεται για άλλη μια φορά και ο πλανήτης δεν είναι στα καλύτερά του, αλλά μέσα σε αυτήν την ανακατοσούρα προσπαθεί να κρατηθεί από όπου μπορεί, έστω και αν αυτά τα κρατήματα δεν είναι ό,τι τελειότερο. Κάπου εδώ και με αυτά τα πολύ αισιόδοξα φτάσαμε στο τέλος. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, 11 παρα 10 στον Α, με το τραγούδι για τον Φιντέλ, το Viva Fidel. Σας αφήνουμε Λαός και αμέσως μετά Μαγκαζίνο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Real FM. Ναι, ο ίδιος. Να σου πω κάτι, ρε μεγάλε. Στον πληθυντικό, παρακαλώ, δεν γνωριζόμαστε, συγγνώμη. Ναι, επειδή παρακολουθώ από την ημέρα που ανοίξατε, εγώ είχα το μουσικό κανάλι. Ναι. Και τον παρακολουθώ και το φίλο του Τράγκα. Θέλω να του δώσω ένα μεγάλο βότανο. Βότανο, τι, ανυψωτικό, θα του σηκώνετε, τι βότανο. Ναι, θα δώσω πω. Γιατί ανέφερε το πρωί για χασίση, για κόκα. Να. Μεγαλύτερο βότανο στην Ελλάδα, πες του, για να ζήσει 120 χρόνια από ένα παλιό μάγκα. Είναι ο Γράβος. Σταύρος, είναι ο θρύλος, πες το. Είναι να βράζει, πες του, τον κορμό. Δεν θα βράσουμε και τον κορμό το βάζουμε στην κατάψυξη. Δεν μας χαλάσει και τον κορμό. Το κορμό από το χασίσει και να τον πήγει πρωί και βράδυ και να, και να αποκτήσει κόμμενα 20-25. Είναι λίγο παράνομο, πιστεύω. Τι παράνομο. Δεν επιτρέπεται. Τι δεν επιτρέπεται, αφού έκανε διαφήμιση για το τρίφυλλο, για το τετράφυλλο, για το εφτάφυλλο, για το οχτάφυλλο. Και αυτό παράνομο, και αυτό παράνομο. Δεν είναι πιτάχι. Εσείς τώρα με παίρνετε ελαφρώς ενοχλημένος. Δεν προτιμήσαμε τα προϊόντα σας, τι. Εγώ. Εσύ. Κοίταξε να δεις. Είμαι από χωριό, από βουνό και μένω στην πλατεία του χωριού και έχω μεγαλώσει σε 5 καφενεία. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, το από βουνό μου φτάνει, ξέρω. Πολύ βουνό και φύλακα μικρή πολύ βουνό. Ξύδια. Πολύ βουνό. Και... είναι πως λέμε, έχεις πιει πολλά ξύδια. Αντίστοιχο, πολύ βουνό. Α, ξέρω, ξέρω, άστο, έλα, γεια, γεια. Γυμναστεριακέ, πάρ' το τηλέφωνο της Σιριζέας, διότι θα φορολογηθείς όχι με 26 που σου βάλει η Νέα Δημοκρατία, με 22% σου βάλει ο Τσίπρας και από 1η-1η του 17 θα πληρώνεις λιγότερο ο ΑΕ. Πάρ' το τηλέφωνο να το έχεις εύκαιρο. Θα σου κάνει μαθήματα η Σιριζέα στο τέλος. Πιστεύεις ο Γυμναστεριακός έχει κάνει μεγαλύτερη κολοτούμπα από τη δικιά σου? Στο είπε και δεν το κατάλαβε. Ότι τώρα που με συμφέρει είμαι ΣΥΡΙΖΑ, αν με συμφέρει η Νέα Δημοκρατία είμαι Νέα Δημοκρατία. Κλασικό ελληνικό κράτος. Μεταπολίτευση, αγάπη μου. Ο φίλος ο σταθερός στις απόψεις της Ταρίφας που παίρνει είναι αυτός που έλεγε ότι τα παιδιά του στη Λούτσα κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Όχι, ρε, αυτός είναι άλλος. Άκυρο τότε, γιατί θα σου ζήταγα μια καλή παραγγελία για Παρασκευή. Όχι, ρε, αυτός είναι άλλος. Είναι... ο ένας είναι σοβαρός και άλλος είναι ο Ταρίφας που όλοι ακούτε. Φυσικά τραγικό αυτό που έγινε με το παιδάκι και τη γιαγιά στην Μόρια, στη Λέσβο. Αλλά κι άλλο ένα παιδάκι κάηκε, χαροπαλεύει δηλαδή, στη Λάρισα. Δεν ξέρω αν το έχετε αναφέρει. Στη Λάρισα, ναι, ναι. Ναι, όταν είχαν καεί τα παιδιά από το Μαγκάλι, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα κάγκελα, κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Ο Δήμος Νέας Ιωνίας, και το λέω και κάνω την κριτική μου, έκανε την επανάστασή του και έγινε πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο και μπράβο του. Και ήταν και η αιτία να βγουν κάτι Δούρου και κάτι Βασιλόπουλου. Επειδή όπου έκοβε η ΔΕΗ το ρεύμα, πήγαινε και το συνέδε επίσημα σαν Δήμος. Και όχι σαν ομάδα κατοίκων για να μπλέκεις μετά νομικά και το να και τ' άλλο. Τώρα όλοι αυτοί οι Σιριζέοι πού είναι? Τι εννοείς πού είναι? Στις υπουργικές καρέκλες, τι δεν καταλαβαίνω. Ακριβώς. Ακριβώς, αλλά δεν έχει άλλη εξήγηση. Είναι αυτό. Είναι η μία πλευρά και η άλλη. Όταν περνάς στον ποταμό, τι πού είναι? Απ' την άλλη πλευρά του ποταμού, τι περιμένεις? Να έχει τις θύμησεις από την απέναντι στα αρχή του. Έχεις απόλυτο δίκιο. Προτιμώ χίλιες φορές το Βορύδι και τον Άδωνη του Ελεϊνού. Καλά, και εσύ τον έκανα το δηλαδή. Τι γάμισε την κουβέντα τώρα, είναι αυτό που λέει και ο άλλος, μην μου γάμισε την κουβέντα. Άκου πώς θα σου πω που λέγανε ότι το πιστεύουν αυτό. Και τι παιδί μου, επειδή είναι συνεπείς, θα ψηφίσουμε τους ακροδεξιούς? Όχι βέβαια, άλλο σου λέω, ότι για να τους πολεμήσω, προτιμώ να πολεμώ τον Βορύδη που έλεγε ναι, θα σου πάρει τράπεζα το σπίτι και είμαι με την τράπεζα και τον έφτυνα και τον πολεμούσα. Παρά τον ΣΥΡΙΖΑ που τον πίστεψα γιατί μου έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Και τώρα βγήκε η κυβέρνηση και τα έχει ξεσκίσει όλα. Οι ξεφτυλισμένοι, οι ξεπουλημένοι. Τι να πω, σου λέω, δηλαδή έχω τρελαθεί σήμερα με αυτό. Και περνάει το θέμα στον Ντούκου. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ συγκεκριμένη η κυβέρνηση όταν ήταν αντιπολίτευση. Ήταν κατά των μαγκαλιών. Είδε κάποιο μαγκάλι τώρα. Στη Μόρια ήταν με μπουκάλα γκάζι και το άλλο τι ήταν? Δεν είχε ρεύμα και ήταν από κεριά. Κερί, λοιπόν. Είδε μαγκάλι τώρα, συγγνώμη, γιατί ψάχνει ασυνέπειε εκεί που δεν υπάρχουν. Se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. No he venido aquí como profeta de la revolución. De que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Digamos como el Che, cuando se despidió de nosotros, hasta la victoria siempre. Thank you.